moc rośnie u MC. Będzie o nas coraz głośniej. Jak zrobić bańkę na rapie? Nie pytaj. Mam instrukcję od samego Will Smitha. Fajnie, ale to ściśle tajne. Liner, jadę bez ciśnień, mam frajdę. Szeroki target, wodę z ogniem łączę. Słuchają mnie brzdące i po 50 ludzie. Jestem ponad dobrem i złem. Nad człowiek? Coś ci powiem. Tylko zeszedł pióro, umysł wytężony i przezwyciężony zostaje opór. Hip-hopu mój wariant, słów armia. Walka do końca i fajran. Walia, to jest walia. To batalia. Mój wariant, słów armia. Walka do końca i fajran. Walia, to jest walia. To batalia. Mój wariant, słów armia. Walka do końca i fajran. Walia, walia, a potem bailamos. Wariat, chyba chcesz mieć na swój kwadrat. Ostatnia kwarta, karta na stół. Wygrałem, chyba skąd miałem farta. Wyciskam z cytryny cały sok. Stały skok krzywej wzrostu cały rok. Bak do pełna i spełnia się szczęście, to proste. Jeśli znasz zaklęcie, jutro na zakręcie. Dziś wypłacam z konta, jutro pensja może być skromna i skąpa. Stąpam odważnie, lecz uważam, nie jestem sam na ścieżkach, którymi kadzam. Hazard życia, masz potencjał, to zapieprzaj. To niebezpieczna akcja, ale temu się nie gardzi. Chyba czas sprawdzić, co masz w garści. To jest walia, to batalia. Mój wariant, tu armia. Walka do końca i fajra. Walia, to jest walia, to batalia. Mój wariant, tu armia. Walka do końca i fajra. Walia, walia, walka kulminacyjny punkt. Czy uczynisz właściwy ruch? To zwycięstwo musisz wydrzeć. Jeśli jest jakiś rywal, to go wyprzeć. Musisz wykrzesać środek sił swoich. Ten, co zrezygnował do dziś, stoi i nie rusza się z miejsca. Nie uwierzył w sukces, bo to innowierca. Defetysta, trzymaj dystans ode mnie. Wolę być wygranym, bo to jest przyjemne. I pamiętaj, mnie nie będzie koło ciebie, kiedy wpadniesz w błędne koło swoich kompleksów i pójdziesz na dno. Zresztą ten scenariusz wybrałeś już dawno. Życie staje z tobą, przyranki do walki. Walia to magia, jadę do Walii. To jest walia, to batalia.